Teala anna ve antum şafkül müslümin. Şimdi geldik edebi anlatım tarzına, değil mi? El üslubul edebiyyü. Edebi üslub. Edebi. Edebiyat. Edebiyat parçalıyor diyorlar ya. Edebi üslub. Vel cemalu, güzellik. Ebrazu sıfatihi. Ebrazu sıfatihi. Hâzel uslubi el edebi. Bu edebi uslubun en bariz sıfatı güzelliktir. Güzellik ortaya çıkar. Ve azheru mümeyyizatihi. Ve azheru mümeyyizati hâzel uslubil edebi. Bu edebi uslubu diğer usluplardan ayırıcı olan, ayıran, temyiz eden en zahir, belirgin vasıf güzelliğidir. Güzellik ön planda. Ve menşe'u cemalihi ve menşe'u cemali hâzel üslubil edebi. Bu edebi üslubun güzelliğinin menşe'i, kaynağı nedir? Mâ fîhî min hayâlin râi'in. Rai eşsiz bir hayal içinde bulunmasıdır. İçinde eşsiz hayaller var. Hayale hitap eden. Tamam mı? Ve tasvirin dakikin. Dakik, ince şekillendirmeler, suretlendirmeler var. Neler, ne suretler ortaya koyuyor. Ve telemmüsin. Telemmüs, bu da aynı. Bir tasvir, bir dokunuş. Değil mi? Bir değinme var. لِوُجُوهِ الشَّبَهِ benzetme yönlerine ki الْبَعِيدَةِ birbirinden çok uzak بَيْنَ الْاَشْيَاءِ eşya arasında birbirinden çok uzakta olan benzetme yönlerine bir temas ediş, bir dokunma var. Tamam mı? Ve ince bir tasvir suretlendirmeyle eşsiz hayal ile ne yapıyor? Güzelliği ortaya çıkıyor. Yani öyle bir benzetme yönleri kullanılıyor ki çok birbirinden uzak olan şeyler o benzetme yönleriyle birbirine ne yapılıyor? Yaklaştırılıyor yani. Daha ve ilbâsil maneviyi, manevi olana giydirmek gibi. Neyi? Sevbel mahsusi. Mana ile ilgili olana sanki hissi olanın elbisesini giydirmek ve izharil mahsusi ve mahsus olan, tamam mı? Mahsus olan duyu organlarıyla algılanan, anlaşılanı da izhar etmek, göstermek. Nerede? Fi suratil maneviyi, mana suretinde, manevi surette. Sanki gözle görülmeyen manevi olan bir şey gibi algılatma var yani. Anlaşılıyor mu? Edebi uslup öyle bir uslup ki bu uslubun içerisinde birçok hayaller barındığı için, birçok suretler ve birbirinden eşya arasında uzak olan yönler, bunlara temas ediş, dokunuş bulunduğundan ve manevi olan şey insanlara sanki görülüyormuş, duyusalmış gibi arz edildiğinden, tamam mı? Yine duyusal olan da sanki soyutmuş gibi izhar edilmek suretiyle ne yapılıyor? Böylece bu üslubun güzelliği ortaya çıkıveriyor. Şimdi bak, buna örnekler vereceğim. Fel mütenebbi. Fel mütenebbi. Mesela eşşairul mütenebbi. Şair mütenebbi. La yara, görmüyor. El humma. Humma hastalığını. Humma sıtma biliyorsunuz. Humma hastalığı. Humma hastalığı bizim bildiğimiz nedir? İnsanın harareti, ateşinin yükselmesiyle beraber insana arz olan bir böyle titreme. Değil mi? Terliyor, titriyor, değil mi? Bu hastalık. Erraciate. Rucu eden, dönüp gelen ona. Gidiyor geliyor, gidiyor geliyor. Sıtma bir vurur gider. Sıtma gelir, vurur gider. Bir bakıyorsun bir şey yok. O iyiyim diyorsun. Biraz sonra bir bakıyorsun tekrar başlıyor adam. Bu gelip giden sıtmayı görmüyor. Kema yeraha el etibba'u. Etibbanın, tabiplerin, doktorların gördüğü gibi hummayı görmüyor. Ne olarak görmüyor? Eteran, bir netice olarak. Neyin neticesi? Liceratime. Mikropların bir neticesi. Cürtumun cemisi. Liceratime. Tedhulu el cisme. Cisme giren mikropların bir neticesi olarak görmüyor. Şimdi normalde bedene arız olan mikropların neticesi, sonucu olarak vücut ne yapıyor? Sıtmaya yakalanıyor. Ama şair mütenebbi hummayı böyle görmüyor. Onu bir sevgili gibi ortaya koyacak şimdi şiirde. Bir sevgili, bir kız. Vücuda giriyor. Fe, yani feida tedhulul cisme terfa'u yükseltiyor. Neyi? Hararetehu. Hararetel cismi. Cismin hararetini yükseltiyor. Ve tüsebbibu ve sebebiyet veriyor. Ri'deten ve kuşa'rireten. Böyle bir ürpertiye ve titremeye sebebiyet veriyor. Yani vücut ürperiyor, titriyor, zıngır zıngır zıngır tatlıyor. Hatta ta ki idâ feragat nevbetuha, idâ feragat, bittiği zaman nevbetuha, nevbetul humma, o hummanın nöbeti geçtiği zaman tasabbebel cismu araka, tasabbebe dökülüyor, el cismu beden, beden dökülüyor. Ne demek yani? Araka, teri dökülüyor yani. Bedenden terler boşanmaya başlıyor. Tamam? Evet hocam. Tıbbanın kabul ettiği humma bu. Ama şair hummayı böyle görmüyor. Velakinnehu, velakinne şairel mütenebbiye, şair mütenebbi yusavviruha. Bak şimdi onu tasvir ediyor. Yusavvirul humma. Humma hastalığını tasvir ediyor. Kema teraha, nitekim onu göreceksin fil ebyatil atiyeti. Şu gelen beyitlerde göreceğin şekilde hummayı ne yapıyor? Tasvir ediyor. Tamam mı? Hummayı neye benzetiyor? Geceleyin sessiz sessiz gelen genç kıza benzetiyor. Tamam mı? Ve zairati كَأَنَّ بِهَا حَيَاءٌ فَلَيْسَ تَزُورُ إِلَّا فِي الظَّلَامِ. Hocam حَيَاءٌ كَأَنَّ بِهَا حَيَاءٌ فَلَيْسَ تَزُورُ. Ne dedim ki ben? حَيَاءٌ حَيَاءٌ ya. كَأَنَّ بِهَا حَيَاءٌ فَلَيْسَ تَزُورُ إِلَّا فِي الظَّلَامِ. بذلت لها المطارف والحشايا فعافتها وباتت في عظامي يضيق الجلد عن نفسي وعنها فتوسعه بأنواع السقام كأن الصبح يطردها فتجري مدامعها بأربعة سجام أراقب وقتها من غير شوق مراقبة المشوق المستهام ويصدق وعدها والصدق شر إذا ألقاك في الكرب العظام أبنت الدهر عندي كل بنت فكيف وصلت أنت من الزحام. تمام؟ Mana verecek mi? Biz de hızım olan şeyi hocam görelim kısmı. Ve zairati. Rubbe zairati. Rubbe zairatin. Nice benim ziyaretçilerim vardır ki yuridu bihâzi zâri el humma. Humma hastalığını murad ediyor bununla. Ve kâne tetihi leylen. Gece geliyordu ona. كَأَنَّ بِهَا كَأَنَّ بِهَا حَيَاءً. Sanki o ziyaretçimde bir haya, bir utangaçlık var. Yani كَأَنَّهَا فَتَاتٌ ذَاتُ حَيَاءٍ. Hayalı bir genç kız gibi. فَهِيَ تَزُورُنِي تَحْتَ سَوَادِ اللَّيْلِ. Gece karanlığında beni ziyaret ediyor. Genç kız şimdi gündüzün ortasında adamın yanına gelir mi? Tanıyor. Karanlıkta geliveriyor. Tamam. Feleyse tezuru, ziyaret eder değil illa fil zalam. Ancak beni gece karanlıklar içerisinde ziyaret ediyor. Geceleyin geliyor bana. Bezeltu leha el matarifa vel haşaya. Bezeltu, hazırladım, bezlettim, yaydım leha onun için, o ziyaretçi. El matarifa vel haşaya. Onun için yaygılar, koltuklar vel haşaya. İçi böyle doldurulmuş, yünle doldurulmuş döşekler serdim ona. Fe'afetha fe'ebet. Yüz çevirdi ha ondan. Yatak yorganı gözü görmedi. Ve batet fi izami. Kemiklerimin içinde geceledi. Ve batet geceledi fi izami. Kemiklerimin içerisinde. Yani yatağa yatmıyor. Ben ona yaygılar serdim, döşekler serdim, yorganlar, İpek içi doldurulmuş, ipek yünle dolu, yünlerle dolu güzel yaygılar, yorganlar serdim ama o onların tarafına hiç bakmıyor. İraz etti onlardan, benim kemiklerimin içinde geceledi. Yagıykul cildu. Deri sıkışıyor, daralıyor. An nefsi ve anha. Benim nefsim ve ondan dolayı. Hem ben varım hem o. İkimize dar geliyor. Fetusi'uhu. Onu genişletiyor. Genişletiyor onu. Ha, deriyi genişletiyor. Bi enva'i sekami. Bi enva'i sekami. Nevi nevi tür tür hastalıklarla ateş veriyor. Tamam mı? Titreme veriyor. Bilmem ne veriyor. Onu böyle devamlı ne yapıyor? Genişletiyor. Yani yagıkul cildu an nefsi, benim nefsimden, an nefesi veyahut da nefesimde, yani benim nefes alışverişim var, benim nefsim var, canım var, ve anha ve ondan, benden ve ondan, yani ikimize birden bu vücut ne yapmıyor, geniş olmuyor, daralıyor, o da benim cismimi ne yapıyor, eritiyor, genişletiyor. Yani, ha. Ona bin bir türlü hastalıklar İraz ediyor, benim cildimi ne yapıyor? Genişletiyor. Kâenne subha. Sanki sabah yatruduha. Onu kovuveriyor. Sabah oldu mu kaça kaç. Humma hastalığı gidiyor. Yatruduha. Onu kovuyor. Fetecri. Fetecri. Akıyor. Döküyor. Tamam mı? Fetecri. Akıyor. Döküyor. Medami'uha onun gözyaşlarını döküyor. Fetecri akıyor. Medami'uha onun gözyaşları akıyor. Neyle akıyor? Bi erba'ati sicami. Bi erba'ati sicami. Bi erba'ati mecari. Dört kanalla akıyor. Dört kanal. Dört kanaldan da gözyaşları akıyor. Ne anladın burada? Terliği onun da. Hangi duygularla yazdı acaba? Dört kanaldan efendim o gözyaşları akıyor. Ne demek? Yani şimdi gözyaşı bir şöyle diyelim şu göz. Şunun bir buruna yakın tarafı var. Bir de bu tarafı var. İki kanal var. Çift kanal. İki. İki de burada var. Dört. Tamam mı? Bir erba'atin mecar. Hem şöyle akıyor hem de şöyle akar ya. İnne'd-dem'a gözyaşı kâne idi yecri akıyor min tarafeyil enfi burunun iki tarafından vel esdağı bir de sadağ ha buralar. Sadağ buralar ha, bir de burunun tarafı. İki taraftan da akıyor. Ve kedalike aynı şekilde minel aynil uhra diğer gözden de böyle efehâzi erba'atü mecar. Bu da kaç kanal oluyor? Dört kanal. Sicami de cariye demek. Dört kanal ile gözyaşları akıyor. O şimdi sabah onu kovuyor ya. Benim ziyaretçim gitti. Dolayısıyla o Onun gözyaşları gidiyor tabii. Onu kovuyor sabah. Hadi bakayım kaybol diyor. Yani humma sabah gidiyor ya. Onu neye benzetiyor? Genç bir kıza. Sabah onu kovuyor. O da onun gözyaşları akıyor bir erbaati sicam. Dört kanal ile gözden gözyaşları akıyor. Ura akıyor bu. Gözlüyorum. Vakteha onun vaktini ama min gayri şevkin. Arzulamaksızın. Arzulamaksızın onu bekliyorum. Ne gibi bekliyorum? Murakabetel meşukil müstehami. Kara sevdaya tutulmuş, yanmış, aşık olmuş kimsenin aşk ile beklemesi gibi ama aşk etmeksizin onun gelme vaktini bekliyorum. Gene humma bu gece gelecek. Bekliyorum yani gene onu. Tamam. Burak bu bekliyorum vakteha. Vakte zaireti yani o ziyaretçimin vaktini bekliyorum. Min gayri şevkin. Yani arzulamaksızın. İnşallah gelmez ama. Ama nasıl bekliyorum? Murakabetel meşuki el müstehami. Tamam. İnnehu yurakibu vakte ziyaretiha havfen. Korkudan dolayı bekliyor. Eyvah gene gelecek. Laşı arzın dediği. Ne gibi? Ke murakabetil muhibbil haimi li mahbubeti. Mahbubesine yanmış, tutuşmuş onu seven kimsenin beklemesi gibi. Mahbubeyi bekler gibi bekliyorum ama aşk ettiğimden dolayı değil. Korktum gene gelecek gene vücudumu ne yapacak? Zangır zangır titretecek yani beni. Anlaşıldı? Ve yasduku vaadha. Vaadı sadıktır. Geleceğim dedi mi gelir. Ve yasduku sadıktır vaaduha onun vaadı. Ve sıdku şerru. Oysa ki onun doğruluğu da şerdir. Geldi mi bela geliyor. İza elqake fil kurabil izam. Sıdk doğruluk şer olur. İza elqake seni ilka ettiği zaman o doğruluk seni düşürdüğünde fil kurabil izam büyük musibetlerin içerisine seni düşürdüğünde doğruluk şerdir. Öyle değil mi? Doğru ama seni zora attı. Zora düşürdüğü zaman da o doğru nedir? Şerdi. Bu da geliyor. Bütün vücudumu titretiyor. Hararetimi yükseltiyor. Bedenim bana yetmiyor. Daralıyor. O zaman demek ki beni zorlukların, büyük zorlukların, musibetlerin içerisine attığı zaman da doğruluk şerdir. Bunun da vaadi kesindir. Ama her doğruluk iyi değil ki şerdir. Ebin tekdehri. Şimdi ona hitap ediyor. Evet. Yani yuridu bi vadiha. Vaadiyle neyi murad etmiş? Vakte ziyaret ya. Ziyaret ettiği vakti murad ediyor. Humma hastalığı geldiğinde yani. Ve yakulu şöyle diyor. İnneha sadikatul vadi. Vaadi sadıktır gelir. Lianna la tetehallafu an mikatiha. Randevudan geriye kalmaz. Randevu verdi mi? Gecikmez gelir. Ve zalike sıdku. Bu sıdk şerrun. Şerdir. Lianna çünkü bu yani onun gelmesi ziyareti tasluku fima yadur. Zarar veren şey de oluyor yani. Adama zarar veriyor bedenine. Şimdi diyor ki ebintek dehri ya bintek dehri Hemze'yi nida yani. Harfi nida tamam mı? Ebintek dehri ey musibet ey zamanın musibeti yani humma hastalığının murad ediyor tamam mı? Tamam. Zamanın musibeti ya. Bint kızı. Kızı ya. Kız o mana murad edilmiyor tamam, değil mi? Bela yani. Ha. Zorluğu yani. Zamanın zorluğu. Bintü dehri denir. Zamanın zorlukları, musibetleri, şiddetleri yani. E bintet dehri. Ey el humma ya. Humma. Ey humma. Ve benatü dehri şedaiduhu. Yakul li humma. Humma'ya diyor ki ebintet dehri. Ey humma. Ebintet dehri. İndi küllü bintin. Ya bende her türlü bela zaten var. Her türlü sıkıntı, her türlü musibet benim yanımda. Fekeyfe vasalti enti minez zihami. Fekeyfe nasıl vasalti ulaştın? enti sen minez ziham. Bu kadar izdihamın arasında, bu kadar sıkışıklığın arasında nasıl ulaştın da beni yakaladın yani? Nasıl bana vardın? Girdin bana yani. Zaten her türlü hani deriz ya, ulan bu kadar hastalık var, bu da geldi buldu beni. Yani bu kadar bende musibetler, belalar varken sen de geldin. Buldun beni. He, o sen de beni yakaladın yani. Fekeyfe vasalti. Nasıl ulaştın enti sen minez ziham? Bu kadar yani şiddetin içerisinden bana nasıl ulaştın? Ya bu izdiham seni nasıl men etmedi yani, engellemedi? Anlıyor musun? Yani indi küllü nev'in min enva'i şedaidi. Bütün şiddetlerin türleri bende. Her türlü musibet bendeyken. Fekeyfe nasıl lem yemna'ke izdihamı hünne, onların izdihamı, sıkışıklığı men etmedi seni. Minel vusuli ileyye, bana vasıl olmaktan seni nasıl engellemedi? Nasıl ulaştın? Anlaşıldı? Peki. Şimdi ne alakası var humma hastalığının böyle hummayı kalktı şeye benzettiği, karıya benzettiği, gizli gizli gelen adamın yanına sokulan giren humma hastalığına öyle bir tasvir ediyor ki sanki dersin bir karı gibi, genç bir kız gibi sessiz sessiz geliyor da adamı içine giriyor, adamı yüreğini hoplatıyor, titretip duruyor adamı yani. Aynen kızın titretmesi gibi zavallı adamcağızı titretiyor, terler boşalıp duruyor. Anlaşıldı mı? Hı. Şimdi görüyorsun. Humma hastalığı denen şey halbuki gözle görülmez. Değil mi? Maneviyat. Ama maneviyatı ne yaptı? Mahsusat gibi yaptı. Onu bir kıza benzetti. Gelip gitmesini, sessiz sessiz sokulmasını. Ondan sonra bunun vücudunda işte yer açması kendine. Bilmem ne bilmem ne. Anlaşıldı mı? Peki. Vel guyum. Şimdi bir başka örnek veriyor. Vel guyum. Bulutlar la yeraha İbnül Hayyat. İbnül Hayyat bulutları görmüyor. Bulutlar var ya, bulutlar. Ya İbnül Hayyat bu da şairdir. Şair min ehli Dimeşk. Büyük şöhreti varmış bunun da. Divanı var, meşhur diyor. Dimeşk'ten 517 yılında vefat. Bulutları görmüyor İbnül Hayyat kema yerahul alimu. Alimlerin gördüğü gibi alim. Değil mi? Felekçiler. Efendim o ne diyorlar, o bulutları inceleyen alimlere ne deniyor? Astronomi mi? Değil. Yok, bu bulutlar işte şey hava durumu sunuyorlar ya, onlarla ilgili. Yani o işlerle uğraşanlar gibi görmüyor yani. Buharan. Buhar olarak görmüyor, müterakime. Yoğunlaşmış. Değil mi? Yoğunlaşmış buhar olarak görmüyor. Şimdi bulut niye ulaşıyor? İşte deniz diyor ısınıyor, ısınıyor, havaya kalkıyor. Yukarıda işte yoğunlaşıyor. Ondan sonra yağmur olarak geri bize düşüyor, değil mi? Yahulu ila ma'in, suya dönüşüyor. Yahulu yasiru ila ma'in, suya dönüşüyor. İza sadefe, tesadüf ettiği zaman fil cevvi, havada tabakaten barideten, soğuk bir tabakaya rast geldiği zaman. Şimdi o suya nasıl dönüşüyor? İza sadefe, tesadüf ettiği zaman fil cevvi, havada tabakaten barideten. Soğuk bir tabakaya denk geliyor, ona tesadüf ediyor, yağmur olarak ne yapıyor? Dökülüyor. Şimdi sorsalar ki bulut dediğiniz şey nedir? Bulut konularıyla ilgilenen, yani meteorolojiyle ilgilenen kişiler bize nasıl bilgi verir? İşte denizlerde hava ısınıyor, ısınan hava yukarıya kalkıyor. Yukarıda ne yapıyor? O yoğunlaşıyor. Yoğunlaştıktan sonra soğuklukla beraber işte yağmur taneleri olarak tekrar dünya. Ama şair böyle demiyor. Velakinne o yaraha. O şöyle görüyor. Şöyle kabul ediyor. Bak diyor ki kennel guyume. Sanki bulutlar cuyuşun ordulardır. Bak. Bulutları ne yaptı şimdi? Ordular yaptı. Düşün ki sen şimdi zihninde yukarıya göğe doğru bakıyorsun bulutlara. Bulutlar nedir? İşte bunlar yağmur yüklü şeyler. Değil mi? Yani bir bu şeylere sorsak, meteorolojiyle ilgilenen kişilere, ne bu ne? Bu işte yağmur yüklü olan bulutlar diyecek. Ama bu ne diyor? Bak diyor, ordular. Kennel huyume cuyuşun tesumu. مِنَ الْعَدْلِ فِي كُلِّ اَرْضٍ صَلَاحًا اِذَا قَاتَلَ الْمَحْلَ فِيهَا الْغَمَامُ بِصَوْبِ الرِّهَامِ اَجَادَ الْكِفَاحَ يُكَرْتِسُ بِالطَّلِّ فِيهِ السِّهَامَ وَيُشْرِعُ بِالْوَبْلِ فِيهِ الرِّمَاحَ وَسَلَّ عَلَيْهِ مسلم مسلم سلم عليه سيوف البروق فأثخن بالضرب فيه الجراح ترى ألسن النبر تثني عليه فتعجب منهن خرسا في ساحة Kâhennel gıyûme. Sanki bulutlar diyor. Tesûm. Cuyûşun ordular, askerlerdir bulutlar. Tesûmu hücum ediyor, saldırıyor. Tamam mı? Hamle yapıyorlar yani. Böyle bulutları düşün böyle. Yukarıdan geliyorlar hepsi. Tamam bir ordu gibi. Tesûm. Saldırıyor minel adili. Adaletinden dolayı fi külli erdin evet her toprakta adaletten dolayı saldırıyor. Yani ne yapıyor? Hakim kılıyor. Salaha. Salahı. Maslahatı, yararı. Her türlü toprağa ne yapıyor? Maslahatı sağlıyor. Yani ne demek? Onu geliştiriyor, bolluklar ihsan ediyor ona. Şimdi bulutlar geliyor, ha böyle, adaletinden dolayı her türlü toprağa yararlı olanı ihsan ediyor yani, ona veriyor. Veli kılıyor demişti. Tüvelli mi hocam? He? Veli kılıyor, veli kılıyor. Tesumu, saldırıyor, ihsan ediyor, veriyor yani. Hı. Tamam mı? Oraya hücum ediyor yani, veriyor oraya. Adaletinden dolayı oraya veriyor. İza qatala al-mahla mahil şeyli kıtlık tamam İza qatala hücum ettiği zaman tamam el-mahla el-mahla kıtlığa hücum ettiği zaman savaştığı zaman fiha o topraklarda el-gamam bizde hocam el-mahlu demiş yok el-gamam demiş İza qatala al-mahla o kıtla savaştığı zaman da fiha o topraklarda el-gamamu bulut. Şimdi toprak kurumuş, yağmur kesilmiş, ot mot bir şey kalmamış. Bu sefer bulut ne yapıyor? O toprakta o kıtla savaş ilan ediyor. Neyle? Bi savbir rihami. Şimdi soğap dökmek demek. Yağmurun inmesi. Tamam mı? Evke sayyibin var ya, evke sayyibin. Bir sav bir riham. Riham cemur rahme. O da nedir? El mataru daifu day. Devamlı yağan ama zayıf yağmur. Sağnak yağmur mu diyorlar buna? Sağnak. Neyle mücadele ettiği zamanda? Bak, dikkat et. Bir savbir rihami. Daimi olan, sürekli olan ama zayıf yağmurun inmesiyle. Tamam mı? Sürekli ve zayıf ama devamlı yağıyor ama sürekli yağan yağmurla bulut kıtla o toprakta mücadele etti mi? Ecadel kifaha. Tamam mı? Ecade el kifah. O kıtalını, müdafaasını, savaşını son derece güzel yapar. Tamam? Ceyyit iyi yapar yani. Ecadel kifah. Yukartısı. Kırtas. Böyle kartasa oku hedefine attı demek. Tamam mı? Oku ne yapmış? Yani hedefe vurmuş yani. Ha. Yukartısı. O bulut ne yapıyor? Hedefliyor. bir talli. Dal, o bir yağmur çeşidi. Dal, tamam mı? Ne diyorlar? Çise mi diyorlar? Çise diyorlar da. Fedal, var ya ayette, fedal. Fedal. Bir talli. Fihi, fihi. Yukartisu bir talli fihi orada o çiseyle hedefliyor atıyor yani es-sihame oku. Heh. Yani fihi o kıtlığa da fil mahli yani o kıtlık onun şeyi ya düşmanı ya kıtlığı böyle düşün ki düşman almış ha böyle yukarıdan aşağı yağmur tanelerini düşün, böyle düşüyor pat pat pat. Sanki böyle bir ok gibi yani onu okluyor yani o kıtlığı. Şimdi toprağını yapmış o kıtlık istila etmiş. Bulutu da düşün yukarıda. Ordu. Ordunun neferleri ne yapıyor? O çiseyle oraya durmadan ok atıyor yani. Okluyor. Yukartisu bittalli fihi yani fil mahli es-sihame. Okunu ne yapıyor? O çiseyle o kıtlığın kalbine hedefliyor yani. Onu vuruyor devamlı. Anlaşıldı? Yani innel gamame bulut yüseddidü sihame oklarını doğrultuyor. Tamam mı? Doğrultuyor. İlel mahli o kıtlığa doğrultuyor. Feyakda aleyhi ona hüküm ediyor yani. Onu yok ediyor yani. Feyakda aleyhi onu yok ediyor yani kıtlığı. Ve yuşri'u ve yüşri'u bil vebli. Bu sefer vabil var ya. Vabilun. Fedal ne? Vabilun. O biraz daha şey yani. Daha kuvvetli yağmur. Elmataru şedid yani vebil. Ve yüşri'u yine hedefliyor. Hedefliyor. Bil vebli. O şiddetli yağmur ile büyük böyle daneleri. Daneleri büyük büyük olan yağmurla da hedefliyor. Fihi o fil mahli o kıtlıkta kıtlığa yine hedefliyor neyi er rimaha tamam mı er rimaha yani o rumhlarını rumh böyle kargı böyle kargılarını da atıyor yani ona kıtlığa şimdi bir taraftan inceyle çiseyle ne yapıyor oka benzetiyor onu okları atıyor. O büyükleri de neye benzetiyor? Kargıya benzetiyor. Kargıyla da böyle mızrakla da hedefliyor yani. Mızraklarıyla da hedefliyor. Tamam mı? Mızraklarını o veblile o şeye kıtlığın böhrüne böyle hedefliyor. Ve selle aleyhi ve selle ve çıkarttı. Selle böyle kılıcı kınından çıkartmak tamam mı? Şak diye çekip çıkartıyorsun ya. Böyle bir parıltı ortaya çıkıyor da. Düşün ki kılıç burada kınında. Hı hı. Çekiyorsun böyle. Ve selle aleyhi alel mahline. O mahlin, o kıtlığın üzerine çekti. Suyufel buruki. Berk. Şimşeklerin kılıçlarını. Şimşekleri bak neye benzetiyor? Şimşekleri kılıca benzetiyor. Yani. Böyle sanki o kınında şimşek bir anda parıltı yapıyor. Feeskhane biddarbi fihi el ciraha. Feeskhane biddarbi fihi el ciraha. Ne demek? Feeskhane böyle sakin yerleşti. Biddarbi fihi o kıtlığa vurmakla yerleştirdi. İyice ağırlaştırdı. Neyi? El ciraha yaralamayı. Kıtlık iyice yaralandı yani. Yara aldı çaldı. Nasıl baksana? Bir taraftan dal ile oklarını atıyor. Öbür de vebl ile biraz daha iri olanla da mızraklarını atıyor. Şimşek gibi kılıçlarını da onun üstüne o kıtlığın üstüne çekti. Vurdukça vuruyor. Vurdukça vuruyor. Kıtlık darbe aldıkça aldı. Yaralandıkça yaralandı. Tura görülüyor. El şunun nevri. Çiçeklerin dilleri de görülüyor. Tüthni aleyhi. Tüthni sena ediyor. Övgüde bulunuyor. Aleyhi onun üzerine ne yapıyor? Övgüde bulunuyor. Helal olsun diyor be. Helal olsun sana ey bulut ordusu. Bizi diyor ölmekten kurtardın. Yağdırdın bu kıtlığı savdın yani. Ha. Fetacibun minhunne. İşte onlardan ne yapıyor? Tacib ediyor. Tacib ediyor. Fetacibun minhunne. Hayrete düşürüyor yani. O çiçeklerin böyle dilleri konuşuyor artık. Fetacibun minhunne. Onlardan dolayı da evet. Hayrete düşüyor. فَتَعْجَبُ مِنْهُنَّ Onlardan hayrete düşüyor. خُرْسَنْ فِسَاحَ خُرْسَنْ اَخْرَس اَخْرَس اَخْرَسَنِ خُرْس Dilsiz. Dilsizleri bu işlerden de hayrete düşüyor. فِسَاحَ Fasih. Açık açık söylemeleri. Var mı sizde not? Yok hocam. Fetacebun o zamiri nereye şey olmuş? Tura görülüyor. Elsünün nevri çiçeklerin dilleri ki tütni aleyhi fetacebun. Hayret ediyor. Şaş kalıyor yani. O diller minhunne onlardan dolayı şaşır hayrete düşürüyor. Kursan efendim o dilsizleri hayrete düşürüyor yani. Dilsizler fisahan fasih kimseler olarak yani artık. Dilsizler dile geliyor he. Bulutlar mı hocam? O başka ona. En nur değil en nev. En nevru ez zehru. Fetacebu o bulutlar taaccüp ettiriyor. Neyden ötürü? Minhünne bunlardan ötürü. Bu zikrettiklerimizden ötürü. Neyi? Kimi? Hursen. Dilsizi. Daha dilsizleri. Daha diyebilir miyiz hocam? Atıfsız meful çoğalır mı? Olmaz değil mi hocam? Atıfsız çoğalmıyor. Fisahana bir bakayım mı hocam? Fasih de ha. Fasih. Bak. Hursan fisahan. Yemidir. Hursan dilsizde. Şeye matip oluyor da Tura'nın şeyidir o zaman. Tura görülüyor elsünün nevri çiçeklerin dilleri tüthni aleyhi o buluta övgü ediyor yani. Fetacebu minhunne fetacebu şaşıyor yani minhune ondan dolayı şaşıyor. Şaşırıp kalıyor. Hursen fisahan. Hursen ahrasu. Ahrasani hursen. Tamam. Dilsizler. Fisahan. Fisahana baktın mı? Cemi olarak şu an bakıyor hocam. Fisahan. Fasihin cemisi hocam. Evet, fisahan. Fisaha. Fesaiha. Fesaiha. Dilsizleri bile konuşturuyor mu yani? Dilsizden kastı çiçekler mi? Tura görülüyor elsünün nevri o çiçeklerin dilleri görülüyor ki tüthni onlar sena ediyor övgüde bulunuyor aleyhi o buluta övgüde bulunuyor yani bizi kurtardınız diye yani fetacebu elsünün nevri olacak o çiçeklerin dilleri dilleri bak. Aha. Dilleri ne yapıyor? O diller yani artık minhunne onlardan dolayı daha önceden hurs olmuş idi yani lal olmuştu. konuşma kabiliyetini kazanıyor yani artık. Hürriyetine kazandı ya. Bulutlar geldi, o ordu yetişti. Kıtlığı ki ortadan kaldırınca çiçekler de ne yaptı? Filiz verdi yani. Tura görülüyor. El sünün nevri, çiçeklerin dilleri tütni aleyhi, ona sena ediyor, övgü ediyor. Övgü de bunu. Feta acebu minhünne. Bunlardan dolayı da, yani bu anlatılanlardan dolayı da, işte o şeyin mukatelesinden dolayı, o bulutların savaşması ve o işte kıtlığı ortadan kaldırması, işte bundan dolayı da taaccüp ediyor yani. Hayrete şaşırıp kalıyor. Hursen, onlar ehres oldukları halde onlar oluyor. Fisaha, fasih kimseler oluyor. Fasih fasih söylüyorlar yani. Ha. O acibeye bak sen. Baktım hocam da inkerahu. He? İnkerahu. İnkerahu onu. Yıkılletti. Ya. Fetacib min hünne. Bak, u'cibe bihi demek acibe minhu ve sürre. Sevindi. Bak, feta'cebu seviniyor, mesrur oluyor. Minhunne onlardan dolayı, onlardan seviniyor bu çiçeklerin dilleri. Ki ne oldu halde? Hursan, onlar ne oldu halde? Dilsiz oldukları halde seviniyor. Fisaha, fasih kimseler olarak. Fasih olarak övgüde bulunuyorlar yani. Tamam. Evet. Da böyle. Gördüğün gibi. Da kaldık.